สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองไม่ได้เจอกันหลายวันเลยทีเดียวแอดมินก็หายไปกับอากาศบ้านเรานี่แหละครับเดือนอะไรมีตั้ง3ฤดูเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวก็เลยป่วยไปตามๆกันเนื่องจากในช่วงวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานี้มีความกดอากาศสูงพัดมาจากประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิลดลงจากเดิมอีกยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหาเครื่องดื่มอุ่นๆนอนซุกผ้าห่มแล้วมาฟังเรื่องราวสยองขวัญของคืนนี้กันดีกว่า สัมผัสสยอง หญิงสาวชาวพม่าสวัสดีครับชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้ผมมีประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมและครอบครัวฝ่ายภรรยาได้ไปเช่าบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีหมู่บ้านนี้มีพื้นที่กว้างหลายไร่มีบ้านที่สร้างเสร็จมีคนย้ายเข้าไปอยู่แล้วหลายหลังแต่ก็มีบางหลังที่ไม่มีคนอยู่และมีบางที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจึงทำให้การก่อสร้างชะงักไปบ้านที่มีแต่โครงสร้างถูกปล่อยทิ้งร้างต้นหญ้าและเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมหนาตาดูจากบรรยากาศแล้วถ้าใครจะลือว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านผีเฮียนก็คงจะไม่มีใครเถียงซึ่งคนที่ยืนยันว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีพลังงานลึกลับอยู่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนท่านคือพ่อตาของผมผู้ที่มีสัมผัสพิเศษพ่อตามักจะเห็นพูดผีตามที่ต่างๆอยู่บ่อยๆซึ่งท่านก็บอกว่าหมู่บ้านนี้มีผีหลายตนส่วนใหญ่เป็นผีชาวพม่าเสียด้วยแต่พวกผมตกลงจะเช่าบ้านที่นี่ไปแล้วจึงขนของเข้าบ้านโดยพยายามไม่คิดอะไรมากเย็นวันหนึ่งผมภรรยาพ่อตาและน้องของภรรยาได้ไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากบ้านเช่าของเรามากนักพวกผมสามคนลงเล่นน้ำโดยมีพ่อตานั่งอ่านหนังสือที่ริมสระพวกเราเล่นน้ำกันไปได้สักพักพ่อตาก็พูดขึ้นมาว่า ที่นี่มีผู้หญิงชาวพม่านะตายท้องกลมด้วย พวกผมที่กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานก็เริ่มระแวงตอนนั้นก็ใกล้จะ18:00 น.แล้วท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆพ่อตายังพูดอีกว่า เมื่อกี้เขามายืนดูพวกเราจากในห้องกระจกด้วย ผมนึกว่าพ่อตาแกล้งให้พวกเรากลัวเพราะห้องกระจกที่ว่าไม่มีใครยืนอยู่เลยผมก็เลยพูดเล่นไปว่า ลองโผล่มาเซ่จะตบให้แป้งธนาคารกระจายเลย หลังจากผมพูดจบกระแสลมตรงสระว่ายน้ำก็พัดแรงเหมือนพายุขึ้นมาทันทีพ่อตารีบบอกให้พวกเราทุกคนขึ้นมาจากน้ำแล้วยังพูดให้ผมสงสัยอีกว่าก ลับบ้านเร็วเขาโกรธแล้ว พอพวกเราทั้งหมดกลับมาถึงบ้านก็เห็นแม่ยายกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นภรรยาของผมเข้าไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่สระน้ำให้แม่ยายฟังแม่ยายก็บอกว่า จริงเหรอเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมาจากสระว่ายน้ำก่อนที่พวกเธอจะกลับมาถึงบ้านแค่นิดเดียว พวกเรามองหน้ากันอย่างงงๆแล้วพูดกันว่าตั้งแต่ที่เดินออกจากสระว่ายน้ำมาก็ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างที่แม่ยายบอกเลยแม่ยายอึ้งไปสักพักก่อนจะพูดว่าถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นเสียงจากในทีวีมากกว่าพ่อตาจึงรีบเข้ามาตัดบทบอกให้พวกเราแยกย้ายกันไปอาบน้ำแล้วค่อยมาทำอาหารกินกันที่หน้าบ้านตกค่ำของคืนนั้นก็มีลมพัดแรง จนต้นไม้ในบริเวณบ้านเอียงไปมาน้องภรรยาก็พูดขึ้นว่า เฮ้ยลมแรงจังหรืออีนั่นตามมาวะ ทุกคนในบ้านก็พากันเงียบส่วนผมก็รู้สึกเย็นวาบอย่างบอกไม่ถูกพอมองออกไปนอกบ้านก็เห็นว่ามีแต่บริเวณรอบบ้านของเราเท่านั้นที่มีลมแรงที่นอกรั้วบ้านกลับไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วหยิบหูฟังขึ้นมาเสียบหูจะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงลมพัดที่ส่งเสียงออกมาเหมือนกับเสียงพูดผีก็ไม่ปานสักพักภรรยาก็เข้ามาสะกิดผมพอผมหันไปมองก็เห็นใบหน้าของเธอซีดด้วยความกลัวผมถอดหูฟังออกเธอก็ชี้ไปที่พ่อตาตอนนั้นท่านกำลังทำท่าเหมือนกับคุยกับใครอยู่เพียงแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครยืนอยู่เลยพ่อตาหันมาด้วยสีหน้ากังวลแล้วเรียกผมให้เข้าไปหาผมจึงเดินเข้าไปด้วยความประหม่าคิดในใจว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักพอไปถึงพ่อตาท่านก็บอกให้ผมพนมมือหันไปทางหน้าต่างแล้วพูดตามท่านว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ที่พูดไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการโปรดให้อภัยผมด้วยพอพูดจบผมก็ก้มศีรษะลงพ่อตายืนนิ่งทำท่าเหมือนกับกำลังฟังใครพูดอยู่สักพักก็หันมาบอกกับผมว่าเพราะความปากพร่อยของผมทำให้เขาโกรธมากถ้าคืนนี้ผมออกจากประตูบ้านนี้ไปเขาจะไม่เอาผมไว้แน่ๆคืนนั้นพ่อตาจึงยกเลิกแผนที่จะทำอาหารกินกันนอกบ้านท่านกำชับกับผมว่าให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นถ้าได้ยินเสียงคนในบ้านเรียกจากข้างนอกหรือได้ยินเสียงพ่อตาใช้ให้ออกไปก็ห้ามผมออกจากบ้านไปเป็นอันขาดถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ผมก็จะรอดทุกคนในบ้านหน้าเสียไปตามๆกันแล้วพวกเราก็กินอาหารเย็นกันอย่างเงียบๆซึ่งตอนนั้นถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงลมพัดแรงจากนอกบ้านตลอดเวลาพอกินข้าวเสร็จพ่อตาก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนในคืนนั้นขณะที่ผมนอนอยู่ผมก็ได้ยินเสียงคนพูดกันอยู่ที่หน้าบ้านแต่ฟังไม่ได้สับมันเป็นเสียงเหมือนกับคนบ่นพึมพำหน้าขนลุกสักพักก็มีเสียงเคาะรอบๆบ้านตามมาด้วยเสียงลมพัดหวีดหวิวทั้งคืนผมรู้สึกกลัวจนนอนไม่หลับมันเป็นคืนที่ทรมานและยาวนานมากสำหรับผมแต่สุดท้ายผมก็เพลียจนหลับไปรุ่งเช้าผมก็มาคุยกับทุกคนภายในบ้านก็ปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแปลกๆอย่างที่ผมเจอเลยพ่อตาหันมาพูดบอกกับผมว่าตอนนี้ผมปลอดภัยจากวิญญาณตนนั้นแล้วคราวหน้าอย่าไปพูดอะไรเล่นไม่ดีอีกผมจึงพยักหน้าอย่างสำนึกผิดเพราะเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนมันก็ทำเอาผมขวัญกระเจิงไปหมดต่อไปผมคงไม่กล้าปากดีอีกแล้วล่ะครับการเห็นวิญญาณของคนมีตาที่3ปีพ.ศ.2557ผมและเพื่อนรวมทั้งหมด7คนได้ไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรม10วันที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีในกลุ่มของพวกเรามีคนที่มีสัมผัสพิเศษอยู่2คนส่วนตัวผมเป็นคนที่มีตาที่3ที่ทำพิธีเปิดเนตรไปเมื่อตอนอายุ15พอพวกเราไปถึงที่วัดก็ได้พบเจ้าที่ที่คอยรักษาสถานที่แห่งนี้ท่านมายืนอยู่ที่หน้าวัดแล้วกล่าวว่า ที่นี่ค่อนข้างแรงนะลูกจะทำอะไรก็ระวังระวังกันด้วย ซึ่งมีแต่ผมและเพื่อนที่มีสัมผัสพิเศษเท่านั้นที่ได้ยินสิ่งที่ท่านพูดพวกเราทั้ง3คนมองหน้ากันแล้วยิ้มตามประสาคนมีสัมผัสพิเศษ จากนั้นจึงเดินเข้าวัดตามกลุ่มเพื่อนๆไปหลังจากที่เอาของไปไว้และจัดที่พักเสร็จแล้วพวกเราก็เข้าไปหาเจ้าอาวาสท่านกล่าวต้อนรับและเตือนว่า คลองน้ำหลังวัดถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่าเข้าใกล้อย่าลงน้ำหรือแตะน้ำเป็นอันขาด พวกผมก็ยกมือไหว้รับคำจากนั้นเราก็ไปไหว้เจ้าที่ที่ศาลตอนนี้เองที่ผมได้เห็นร่างที่แท้จริงของเจ้าที่ท่านเป็นยักษ์หนุ่มที่ตัวสูงมากจนท่านต้องเนรมิตกายให้ตัวเท่ามนุษย์เพื่อมาสื่อสารกับพวกเราส่วนร่างจริงของท่านนั้นมีแต่ผมที่มีตาที่สามเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเมื่อไหว้ท่านเจ้าที่เสร็จพวกเราก็เดินเล่นชมรอบๆวัดบริเวณรอบๆวัดเป็นป่าทึบสมชื่อวัดป่าพอเดินไปด้านทิศตะวันตกซึ่งไม่ไกลจากที่พักของเรามากนักก็จะเป็นคลองที่มีน้ำใสไหลผ่านผมเข้าใจว่าคลองนี้คงจะเป็นคลองที่เจ้าอาวาสท่านพูดถึงพวกเราชมความงามของสายน้ำได้ครู่เดียวก็เกิดความรู้สึกวังเวงเข้ามาแทนทีเมื่อเห็นอีกฝากฝั่งของคลองน้ำเป็นป่าช้าที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นเงาทึบๆขนาดเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่มีสัมผัสพิเศษก็ยังอดกลัวไม่ได้พอผมเพ่งมองไปที่ป่าช้าก็ถึงกับต้องเข่าอ่อนเพราะที่ตรงนั้นเป็นแหล่งรวมพูดผีวิญญาณสารพัดมันมีผีมากมายหลายตนจนนับไม่ไหวเมื่อผมมองลงไปในน้ำก็เห็นผีพรายสามตนกำลังว่ายวนเวียนไปมามันทำให้ผมและเพื่อนที่มีสัมผัสพิเศษถึงกับคนลุกเกลียวเมื่อทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเดินเที่ยวต่อไปอีกแล้วพวกเราจึงชวนกันกลับที่พักหลังจากทำวัดเย็นและอบรมผู้เข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มพวกผมก็กลับเข้าที่พักและแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่ผมยังไม่ง่วงจึงนอนเล่นมือถือไปพลางๆคิดว่าอีกสักพักก็จะเข้านอนแล้วในขณะนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนดังมาจากหลังวัด ช่วยด้วยผีหลอก ผมรีบลุกขึ้นเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปเพื่อนๆคนที่มีสัมผัสพิเศษก็ออกมาจากห้องตัวเองด้วยเหมือนกันสักพักก็มีชายคนหนึ่งวิ่งอยู่ในความมืดตรงเข้ามาหาพวกเราพอเข้ามาใกล้ผมก็เห็นชายคนนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาคือพี่ท็อปนั่นเองเขาวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นผมก็เลยถามว่าพี่ท็อปเมื่อกี้มีเสียงคนร้องมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ท็อปรีบตอบว่า ก็เสียงพี่นี่แหละเป็นคนร้องเมื่อกี้พี่นั่งเล่นที่ริมคลองหลังวัดตอนที่ลุกขึ้นก็เอามือยันตัวลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามือพี่เปื้อนโคลนอยู่พี่เลยก้มลงไปจะล้างมือที่คลองแต่กลับมีมือเย็นๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำมันมาจับมือพี่พี่ตกใจมากรีบสะบัดมือแล้วร้องอย่างที่ได้ยินกันนั่นแหละ พอพี่ท็อปพูดจบพวกเราก็มองข้ามไหล่แกไปที่ป่าช้ามันทำให้ผมเห็นภาพที่สยดสยองมากกว่าเมื่อตอนกลางวันเสียอีกต้นไม้แต่ละต้นในป่าช้ากลายเป็นที่สิงสถิตของพูดผีวิญญาณมากมายมีนางไม้กำลังร่ายรำท่วงท่าน่ากลัวอยู่บนยอดไม้ข้างๆกันก็มีเปรต2 ตนกำลังค่อยๆก้าวเดินไปมาแล้วก็มีบางอย่างกำลังตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำผมจึงรีบบอกให้ทุกคนรีบเข้าห้องในทันทีพี่ท็อปวิ่งเข้าห้องของแกแล้วปิดประตูส่วนเพื่อนที่มีสัมผัสพิเศษอีก2 คนก็วิ่งตามผมเข้าห้องมาด้วยผมปิดประตูล็อกห้องด้วยความรีบร้อนเพื่อนคนอื่นๆก็กลัวมากจนไม่กล้าปิดไฟนอนสักพักพวกเราก็ได้ยินเสียงเล็บขูดไปตามผนังที่อยู่ด้านนอก มันช่างเป็นเสียงที่รบกวนโสตประสาทเป็นอย่างแรงผมกับเพื่อนก็เลยพากันนั่งสมาธิจนเสียงนั้นเงียบลงแล้วพวกเราก็สวดมนต์ก่อนที่จะพยายามข่มตานอนให้หลับพอถึงตอนเช้าผมกับเพื่อนที่มีสัมผัสพิเศษก็รีบไปที่ศาลเจ้าที่โดยไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้าของทางวัดผมจุดธูปแล้วถามท่านว่าทำไมท่านเจ้าที่ถึงปล่อยให้สัมภเวสีเข้ามาในที่ของท่านได้ท่านเจ้าที่ก็ได้ให้คำตอบว่า ลูกเอ๋ยพ่อไม่ได้ปล่อยให้มันเข้ามาแต่มีคนไปแตะต้องน้ำในลำคลองซึ่งท่านเจ้าขุนก็ได้เตือนพวกลูกเอาไว้แล้วว่าห้ามแต่ต้องน้ำแม้แต่หยดเดียวมันจะเป็นการเปิดทางให้สิ่งไม่ดีเข้ามาได้แต่ตอนนี้พอได้ปิดทางนั้นแล้วถ้าไม่มีคนนำทางเข้ามาอีกก็จะไม่มีอะไรเข้ามาได ้พอพวกผมได้ฟังดังนั้นก็โล่งใจจึงไหว้ท่านเจ้าที่และกลับไปเข้าร่วมอบรมต่อพอไปถึงก็เห็นหลวงพ่อกำลังตำหนิพี่ท็อปที่ไปนั่งเล่นริมน้ำอย่างหนักท่านได้บอกให้พี่ท็อปไปจุดธูปขอขมาเจ้าที่ที่ตนเองทำให้ท่านเจ้าที่ต้องเดือดร้อนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปใกล้คลองน้ำนั้นอีกส่วนผมและเพื่อนที่มีสัมผัสพิเศษก็ยังคงเห็นวิญญาณที่ป่าช้าอยู่ทุกวันแต่ก็คิดว่าถ้าไม่มีใครละเมิดข้อห้ามสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะเข้ามาในบริเวณวัดไม่ได้พวกผมจึงอุ่นใจและปฏิบัติธรรมได้จนครบ10วัน สัมผัสสยอง